أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا بزبر في الدنيا حسنة دنيا ديلك تلور وفي الآخرة حسنة آهلة ديلك تلور وقنا عذاب النار بزات شنزاب منكرو. Rabbena affili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemmezati şeyatîn. Rabbim şeytanların lütbelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. وَحْلُوا لُغْدَةً مِنْ لِسَانِي Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar cümlelerimi, kelimelerimi kolayca anlayabilsin. آمين يا معين بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarından nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in, Şit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un, Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bütün peygamberlerine övgüler ve selam olsun. Amin. Kardeşler, bugün Kaf suresinden bir ayet-i kerimeyi tefsir edeceğiz inşallah. Yakınlığı konuşacağız. Allah-u Teala bize ne kadar yakındır? Biz ona ne kadar uzağız? Bunu anlamaya çalışacağız. Ayet-i kerime üzerinden gideceğiz. Peşinden ayeti daha iyi anlayabilmek için ayetin bir nevi tefsiri babında İmam Rabbani'den bir mektup okuyacağım. 27. mektubunu okuyacağım. Kısa bir mektuptur. Bu ayeti çok rahat bir şekilde anlayabilmek için bu mektuba da başvurabiliriz. Çok da faydası olacaktır inşallah. Geceden feyiz, bereket ve ilim almayı Allah bize nasip etsin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve laqad halaqnal insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil verid. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Rabbimiz bize ne buyruklarda bulunmuş? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Muhakkak ki, şüphesiz ki, yemin olsun ki, وَلَقَدْ yemin olsun ki, şüphesiz ki, خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ İnsanı biz yarattık. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'ın birçok yerinde kendisini tekrar eder. Cümlelerini tekrar eder. İnsanı biz yarattık tabirini kullandığı onlarca ayet-i kerime vardır. Allah'ımız bir ayete insanı biz yarattık diye başlıyorsa, sonra gelecek kısımlarda onun hakkında bilinmesi gereken çok önemli bilgiler verecek demektir. Bakın şimdi bu ayete nasıl başladı Allah'ımız? Seni ben yarattım kulum. Şimdi senin hakkında sana vereceğim bazı bilgiler var. Bu bilgileri benden öğrenirken bu sözü, bu yaratış kuvvetimi aklının bir tarafında tut. Öyle beni dinle. Allah'ın bizi yarattığını en evvel idrak edeceğiz. Ondan sonra Allah bize ne buyuruyor? Bizi en iyi bilen, en iyi tanıyan ilah hakkımızda ne diyor? Bizim sırlarımız hakkında, iç alemimiz hakkında, dış alemimiz hakkında, suretimiz hakkında, siretimiz hakkında ne buyuruyor? Buna can kulağıyla kendimizi vermemiz lazım. Ama en önce bir kere kafanın köşesine şunu yazacaksın. Benim yaratıcım, benim kimyamı ortaya koyan, beni yoktan var eden Allah Teala'dır. Ne bir velidir, ne bir peygamberdir, ne bir puttur. Sadece Allah'tır. Allah'ımız devam etti. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Muhakkak ki insanı biz yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ Ve muhakkak biz biliriz. وَنَعْلَمُ İlimden gelir. İlim sahibiyiz. Onun hakkında kesin bir ilim sahibiyiz. مَا تُوَسْوِسُ Kim vesvese verir? بِهِ نَفْسُهُ Nefsinin ona, o insana nasıl vesvese verdiğini biz çok iyi biliriz. Bugün gençlerin en büyük sorunu nedir kardeşler? Bana günde ortalama 100-120 arası soru geliyor. ve bunların dörtte biri aynı konu. Hep aynı konu. Çok vesvesem var. Namaz kılarken vesvese, gusül abdesti alırken vesvese, Kur'an okurken vesvese, sohbete girerken vesvese, eve giderken çalışırken vesvese, vesvese, vesvese. Muhakkak %20'si ya da dörtte biri, %25'i vesveseden şikayetçi. Ancak vesveseyi halkımız sadece şeytandan biliyor. Tüvesvisü kelimesini kullandığım anda siz ne dediniz? Ha, şeytan geliyor şimdi, şeytan. Hayır. Allah-u Teala Hazretleri bu ayette şeytan düşmanından bahsetmiyor. Kendi içimizdeki düşmandan bahsediyor. Bihi nefsühü, nefsinin ona verdiği vesveseden bahsediyor. Bakın, vesvese iki türlüdür. Bir, dışarıdan gelen vesvese. Tıpkı bir arkadaşının kafana girmesi gibi. Ya bu evlerin, bu evin sahipleri 2 haftalık tatile çıkıyor. İsmail, bizim de paraya ihtiyacımız var biliyorsun. Faiz borcu işliyor. Bak arkadaşım bu ha. Arkadaşın seni cehenneme götürmeye çalışıyor. Şu anda sana bir fikir veriyor. Bizim de faiz borcumuz var. Bankalar boyuna bastırıyor. Ne yapacağız? Bu adamlar 2 hafta evde yok. Gecenin ikisinde, üçünde girdik mi bu eve? Sessiz oluruz zaten. Işığı falan da yakmazsak kimse varlığımızdan haberdar olmaz. Bunlar varlıklı bir aile. Alacağımızı alırız, satacağımızı satarız, borçlarımızı kapatırız. Bu vesvese nereden geldi? Şeytandan gelmedi. İnsandan geldi. 2 ayaklı şeytan. İsmail'in de kafasına girer. İsmail'i kandırır ve hırsızlığı yaparlar. Bu dışarıdan gelen vesvese. Bir de içeriden gelen, yani nefsten gelen vesvese vardır. Bu ondan daha şiddetlidir, daha tehlikelidir. Kişi dışarıdan gelen vesveseyle Allah'ın yasak kıldığı herhangi bir fiile alıştığında, içkiye alıştığında, hırsızlığa alıştığında, kadına bakmaya alıştığında, porno sitelere girmeye alıştığında, bu dışarıdan gelen vesveseyle olur en başta. Sonra şeytan aradan çıkar, mürşid aradan çıkar, ben bu işi sana öğrettim der. Artık o kişi kendi kendine vesvese vermeye başlar. İşte buna nefsin vesvesesi denir. Allah'ımız diyor ki, şeytan size vesvese vermese bile, ben onu da bilirim. Şeytanın verdiği vesveseyi de bilirim. Bazen şeytan size vesvese vermez. Sizi bazı kötü ahlaklara alıştırmıştır. Siz kendi kendinize o alıştığınız şeyi, nefsiniz der ki hadi şunu yap ya, bak kimse de yok evde. Aç televizyonu seyret. Tak kaseti, tak CD'yi seyret. Der, evde kimse yok. Allah yok mu? Tamam, annen baban gitti, kardeşin kardeşin yok. Allah yok mu? Tek başına değilsin ki. Her an seni bilen ve gören Rabbin var senin. İnnehu huvessemi'ul basir ayetini sen nerede okudun? Bakkaldan mı aldın bu ayeti? Muhakkak ki o işitir ve görür her şeyi. Şu halde senin imanın olması gerekiyor. Bu durumlarda şeytan aradan çıkıyor ve nefsi ona direkt olarak vesvese vermeye başlıyor. Ve alıştığı o meseleyi tekrar aklına getirmek suretiyle yaptırmaya çalışıyor. Bu esnada ne yapacaksın? Allah bana vesvese verenin nefsis mi olduğunu, şeytan mı olduğunu en iyi bilendir. En iyi bilendir. Şu halde ben Allah'tan korkarım. Bunu diyeceksin ve kendini o işten vazgeçireceksin. Bunu diyeceksin ve kendini o işten vazgeçirmek için meşgale bulacaksın. Meşgale nedir? Bu değil bu. Bak, stres, stres topu değil. Ne deniyordu buna kardeş? Çark. Hayatınızın kurtuluşu. Stres çarkı. Sizi pisliklerden bu korumaz. Kardeşler bakın. Bu bir yeni bir aldatmaca. Yeni bir gayrimüslim oyunu. Bizde ne olacak? Bizde bu olacak. Bu mu? Bu mu? Sağ elinde durduğuna bakmayın. Bu şeytaninki. Bu Müslümanların stres çarkı. Bu çarkı çevirdiğin zaman 33 defa stresin, mıtresin, kinin hiçbir şeyin kalmaz. Muhabbetle dolarsın. Allah dersin, Subhanallah dersin. Elhamdülillah dersin, Allahu Ekber dersin ya da peygamber zikrine geçersin. La ilahe illallah, la ilahe illallah dersin. Bunu çevirdiğin zaman stres mütres kalmaz, garanti veriyorum. Garanti veriyorum. Nereden veriyorsun bu garantiyi? Bu kitaptan veriyorum. Ben bu kitabı çok okudum. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Ela bidikrillahi tatmainnul kulub. Ancak Allah'ı zikirle. Diyor mu? Stres çarkını çevirmeyle tatmin olur. Böyle bir ayet var mı? Yok. Peki kim bizi kandırıyor bu saçma sapan şeylerle? 10 TL. Gördüm Bursa'da bu hafta boyuna gezi yaptım. Birçok ibretlik mesele gördüm. Bir tanesi de bu. Birçok kıtasiye dükkanında bunları satıyorlar. 10 TL. Tesbihin fiyatı 1 TL. 1 TL'ye ahiretini kurtarırsın. Yaptığın zikirle maneviyatın kuvvetlenir, kalbin temizlenir. O nefsin vesveseleri zayıflar. Daha sonra şeytan Öyle bir maneviyatın kuvvetlenir ki şeytan vesvese vereceği zaman 10 vesvesesinin 8 tanesi karavana gider. Zikir, zikir bir koruyucu kalkandır. Hadis-i şerifin deyimiyle bir kaledir. Sen bu tesbihi çektiğin anda kalenin içine girersin. Bunu çektiğin anda, bunu çevirdiğin anda nereye girersin? Şeytanın kucağına oturursun. Bak hala dönüyor, görüyorsun. Yapmayacaksın, kendini bununla meşgul etmeyeceksin Müslüman kardeşim. Kendini Allah'ı tesbih ederek meşgul edeceksin. Bizim evde iki tane çocuk var, bir yeğenim, bir oğlum. İkisinin de tesbihi vardı. Ta ki hikmet ehli babası, babaları, amcası, benim oğlumun amcası, öbür yeğenimin babası. Hikmet ehli kardeşim gitmiş bunlara iki tane stres çarkı almış çarşıdan. Ben yeğenimi ve oğlumu çok sevdiğim için onlara bir hediye götürmem lazım. Ne hediye götüreceksin? Sağlam bir Müslüman ne hediyesi götürür? Tesbih. Evladım ben seni çok seviyorum. Al tesbih. Baba bu tesbihi çocuğa hediye etmekle ne yapmış olur aynı zamanda? Çocuğun çekeceği bütün zikirlerin bir misli bu hediyeyi kim verdiyse ona gider. Kazanmak. Ticaret bu kadar kolay İslamiyet'te. Zarar ihtimalin yok. Biraz kafanı çalıştır ya. Ama bununla çocuğun boşa giden zaman diliminin bütün vebalinin bir misli kime gidiyor? Babaya gidiyor. Stres çarkı falan diyorlar. Yalan. Yalan. Sabahtan akşama kadar çevir. Küfür etmeni daha bir kolaylaştırır. Normalden daha kolay küfür edersin. Seni gevşetir. Bir rahatlarsın. Küfür ederken biraz daha kendini tutarken artık tutmamaya başlarsın. Çok daha kolay bir şekilde küfür edersin. Stres çarkı bu. Seni kolay bir şekilde günaha sevk edebiliyor. Sen Allah'ı tesbih edeceksin. Senin çarkın bu Müslüman. Sen sakın bunu kullanma. Şu halde nefsin sana vesvese verdiği anda ne yapacaksın? Allah'ım hemen seni tesbihata başlıyorum diyeceksin. Rabbini zikredeceksin. Yüzlerce Allah'ımızın yüzlerce ayrı şekilde zikredilecek şekli var. Farklı farklı halleri var. Her zikir seni başka bir manevi ortama sokar. Manevi hale sokar. Bunların tamamını elinin tersiyle itiyorsun. Bir de cebinden para veriyorsun. Aldatılıyorsun, kandırılıyorsun. Senin kafan çalışmıyor mu? Müslüman. Seni soymaya çalışıyorlar. Allah aşkına biraz farkına var. Ayet devam ediyor. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ وَنَحْنُ وَبِسْ اَقْرَبُ yakınız, اِلَيْهِ ona çok yakınız. Allah kimden bahsediyor? Bizden bahsediyor, insandan bahsediyor. Allah insana yakın. Peki insan Allah'a yakın mı? Bakın yakınlık iki türlüdür. Bir, yakın olunmak istenen zatın sana yakınlığı. İki, senin ona yakınlığı. Zat, yakın olmak istediğin zat sana yakın ama sen ona yakın mısın? Sen hem diyorsun ki ben Allah'a yakın olmak istiyorum, hem de Allah'ı tesbih etmek, zikretmek, namaz kılmak yerine her gün 6 saatini, 8 saatini, 10 saatini bilgisayar önüne veriyorsun. Bu nasıl yakınlık istemek? Böyle yakınlık istemek olur mu? Sen demek ki samimi değilsin. Sadece Allah'a yakın olmak istiyorum kelimesini hileli bir şekilde kullanıyorsun. Ciddi değilsin. Bayezid Bistami Hazretleri bir gün Cuma vaazına gitti. Cuma'da imam bu ayeti kerimeyi tefsir ediyordu. Ayetin sonuna geldiği zaman Bayezid Bistami ayağa kalktı ve şöyle dedi. Nakşibendi yolunun büyüklerindendir, temel taşlarındandır. Allah ona rahmet etsin. Amin. Hoca efendi, Allah buyuruyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Allah buyuruyor ki ben sizinle beraberim. Peki biz Allah'ın kulları olarak kimle beraberiz? Bakın, velinin verdiği tespite bakın. Sorduğu soruya bakın. Tamam, Allah'ın bizimle beraber olduğu kesin. Bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu az sonra söyleyecek. Biz kiminle beraberiz? Sen Allah'ın dışındaki bütün ilahlarla, sahte ilahlarla berabersin. Kimisi paraya tapıyor. Kimisi kadına tapıyor. Kimisi arabaya gönül vermiş. 20 sene sonra alacağı arabanın hayalinde. Ama 20 sene geçiyor, başka modeller çıkıyor. Gönül bu sefer başkasına kayıyor. Hayatını ulaşamayacağın hedeflerin peşinde koşturuyorsun. Öyle geçiriyorsun. Ömrün ise çok kısa. 60 sene, 70 sene. Bu kadar kısa bir ömürde yetişemeyeceğin şeylerin peşinden neden koşturursun Müslüman kardeşim? Neden mantıklı değilsin? Neden sonsuz olan yaşamın peşinde koşturmayı düşünmüyorsun? Sen akıllı bir Müslüman olmak zorundasın. Bir teknik direktör gibi. Sağlam bir Müslüman bir teknik direktör gibidir. Hayatının içindeki yapması gereken hamleleri iyi hesap eder. Bir teknik direktör futbol takımı sahaya çıktığı zaman maç içinde kafasında onlarca fikir ortaya çıkar. Şu adamı sağ tarafa alayım, çift forvete döneyim, yok ön libero'ları çiftleyeyim. Kafasında böyle onlarca mesele gider gelir. Maç bittikten sonra şayet maçta mağlup olmuşsa, yenilmişse o anları, maç içindeki o düşünceleri, o anları onlarca defa ayrı ayrı hayallerle yaşar. Biz Müslümanlar da aynı bu teknik direktörler gibiyiz. Mahşer günü, hesap günü mizanın önüne geçtiğimizde başarısız bir tabloyla karşılaşırsak o sahneler gözümüzün önünde film şeridi gibi geçecektir. Film şeridi gibi. Ve şöyle diyeceğiz, ya keşke şurada şu hamleyi yapsaydım. Keşke arkadaşım beni sohbete davet ettiğinde ben de onunla beraber gitseydim. Namaza niye erken başlamadım? Yazıklar olsun bana. Neydi bu stres çarkını bana hediye eden arkadaşımın yüzüne tükürmedim? Neden tükürmedim? Neden beni Allah'tan uzak etmeye çalışan bu adama sert davranmadım? Ona tesbih hediye etmedim. Bak ona sana boş bir şey hediye etmeye çalışıyor. Sen ona tesbih hediye edeceksin. Kardeşim o şeytanın tesbihi, bu Allah'ın tesbihi. Gel bunu çek diyeceksin. Bu pişmanlıkların olmaması için ne yapacaksın? Hayatının içinde devamlı fikriyat içinde bulunacaksın. Okuyacaksın, dinleyeceksin, izleyeceksin. Devamlı surette kendini geliştireceksin. Bakın. Bir zaman bir Müslüman bakkal vardı. Bakkal ticaretiyle uğraşırdı, gıda satardı. Bu bakkalın bir özelliği vardı. Dindar bir insandı. Özelliği şuydu. Hangi müşterisi, hangi gıdaya ihtiyacı olan kişi bakkala gelip de kendisinden bir şeyler satın almak istese ve sahte para uzatsa, sahte para olduğunu bile bile o kişiye istediği gıdayı verirdi, satardı. Parayı da alır, köşeye koyardı. Bir bakkal, bir paranın sahte olduğunu en iyi tüccarlar bilir. Daha da önemlisi parayla en çok oynayan bakkal bilir. Adam bile bile sahte parayı alıyor ve köşeye istifliyor. Hanımı itiraz etti, çocuğu itiraz etti. Ya sen ne yapıyorsun, bizi batıracaksın ya. Bu iş iflasa gider. O dedi ki, siz bilmiyorsunuz, benim bildiğim bir şey var. Gün geldi, devran döndü, adam son anlarına geldi. Sekeratül mevt, ölüm sarhoşluğu. Son anlarına geldiğinde herkesle helalleşti. Hanımına dedi ki, benim bir tane yatağımın altında bir küçük bir sandukam var, onu getir bana hatun. Hanımı sandukayı getirdi, sandukanın içinden bütün sahte paraları çıkarttı. Hepsini biriktirmiş, hiçbirisini atmamış. Kullanmamış da başkasının hakkına girmesin diye. Sahte paraları aldı eline ve şöyle dedi, Allah'ım bugüne kadar senin kullarından kim karşıma gelse, benden gıda almak istese ve bu sahte paraları bana verse, ben bu paraları onların yüzüne çarpmadım. İsteklerini yerine getirdim, verdim. Para üstlerinde gerçek paradan verdim. Ben de bugün son nefesime gelmiş bulunuyorum. Senin huzuruna yaklaştım, sana geliyorum ve sana sahte amellerle geliyorum. Allah'ım sahte amellerimi benim yüzüme vurma. Ben senin kullarının yüzüne sahte paralarını vurmadığım gibi. Diyor ve adam ruhunu Allah'a teslim ediyor. Müslüman kardeşim bak, amellerinde ne kadar eksik olsan da bazen samimi olamazsın, bazen araya riya girer, şeytan boş durmuyor, nefs boş durmuyor. Bazen hiç lezzet almazsın. İbadet yaparsın ama sıkıntı duyarsın. Ne olursa olsun sıkıntı bile duysan bu ibadeti yapmak zorundasın. Bu tıpkı hastalık halinde yatağa düştüğümüz anda yemek yemeye benzer. Tiksinirsin yemek yemekten. Ama hanımın sana yemek getirir ve seni mecbur kılar. Annem baban sana yemek getirir ve mecbur kılar. Yiyeceksin ulan der. Ama yemek istemiyorum, hastayım. Yemek zorundasın, iyileşmek için gıda alman gerekiyor. Seni zorlarlar. İşte etrafında bir salih Müslüman olduğu zaman, bir salih dostun, bir mürşidin olduğu zaman, bir alimden ilim öğrendiğin zaman o seni zorlar. Zikre hiç lezzetin yok mu? Yapacaksın. Namaza lezzetin yok mu? Yapacaksın. Sohbete gelmeyi istemiyor musun bugün? Keyfin yok mu? Takımın mağlup mu olmuş? Geleceksin. Geleceksin. Çocuk gibi düşünmeyeceksin. Sen bu dünyaya Allah'a kulluk yapmak için geldin. Senin başka bir amacın gayen yoktur. Bunlara dikkat edelim kardeşler. Mahşer günü amellerimiz yüzümüze vurulmasın diye ne yapacağız? Allah'ım amellerimizi eksiğiyle noksanıyla kabul et ya Rabbi. Amellerimizde ne kadar eksiklik varsa tamamına tebdil et Allah'ım. Dualarımızı bu şekilde yapacağız. Biz elhamdülillah Kur'an hatmini yaptığımız zaman sonunda nasıl dua yapıyoruz? Bütün Kur'an hatimlerinin sonunda şu dua yapılır. Allah'ım okuduğumuz Kur'an'da eksik olan bir kısım varsa, yanlış okuduğumuz bir yerler varsa hızlı bir şekilde kıraat yapıyoruz. Tilavet yapıyoruz. Hatim indireceğiz. Yanlış okuduk, bir harekeyi yanlış söyledik, ezberden gittik, karıştırdık ya da bir ayet atladık. Eksiklerimiz, noksanlarımız varsa sen bu noksanları tamama tebdil et Allah'ım. Bu duaları her hatimin sonunda yaparız. Ramazan geliyor şimdi. Ramazan'da hatimleri artıracağız inşallah. Hatimin dualarında bu duayı da unutmayınız. Müslüman kardeşlerim. Ayetin son kısmı وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Min, dendan demektir. Hablil verid, şah damarı. Allah diyor ki ben kuluma şah damarından daha yakınım. Neresi bu şah damarı? Bakın, tam bu kısım. Bir solda var, bir sağda var. İnsan beynine giden iki tane ana damar vardır. Kalple irtibatlıdır. Kalp beyne şah damarından kanı pompalar. Damarlardan bir tanesi tıkandığı zaman felç olur. İkisi tıkandığı zaman kişi ölür. Filmlerde çok gördüğünüz bir sahne vardır. Polis bir alana girer, iki tane yerde yatan insan vardır. Hemen o adamların yanına gelir ve bir hamle yapar. Ne yapar? Parmaklarını şu gırtlağına koyar. Gırtlağının yan tarafına. Şah damarına bakar. Atıyor mu atmıyor mu? Atmıyorsa telsizdeki kişiye der ki ölü var. Atıyorsa, nabız varsa telsizdeki kişiye der ki hemen ambulans gönderin. Yaralılar var. Buna şah damarın denir. Yine bir sahne daha hatırlatayım size. Kurşun yemiş bir savaş filminde gırtlağından kurşun yemiş bir adam düşünün. Kan nasıl akar? Kan sızmaz. Buradan ya da buradan şah damarından kurşun yemişse kan fışkırır. Bir sahneyle yakınlaştıracağım. Kurban bayramında biz ne yaparız? Kurban keseriz. Kurbanı kestiğimiz anda hayvanın neresini keseriz? Soluğundan hemen sonra şah damarını keseriz. Kan sızmaz, fışkırır. Can damarı böyle bir şeydir. Allah'ımızın şah damarından bahsettiği başka ayetlerde Hakka suresindedir. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki, eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık ve onun şah damarını koparırdık. Allah'ın peygamberimizin bir ayet uyduramayacağını delillendirdiği ve korkuttuğu bir ayettir bu. Hakka suresindeki 2-3 ayettir bu. Bizim adımıza Allah böyle buyurdu. Kur'an'da böyle bir vahiy geldi bana. Allah'ın peygamberi diyecek bunu. Ama öyle bir vahiy olmayacak. Biz onu kudretimizle yakalarız ve onun şah damarını kopartırız. Diyor. Şah damarı böyle bir şey. Bu kadar yakın iken sana bu şah damarı. Allah da diyor ki ben daha yakınım. Min hablil verid, ben ondan da yakınım diyor. E Allah sana bu kadar yakınken sen kime yakınsın? Müslüman kardeşim, sen kime yakınsın? Sen Allah'tan başka şeylere yakınsın. Kız arkadaşına yakınsın sen. Kız arkadaşına yakınsın. Cinsellik senin için artık en önemli hayat gayesi olmuş. İçki arkadaşına yakınsın. Futbol arkadaşına yakınsın. Bütün hafta boyunca futbol muhabbeti yapıyorsun WhatsApp'ından. Bir tane ayet söylemiyorsun, bir tane hadis nakletmiyorsun. Devamlı futbol. Bu hafta ne olacağız? Bu hafta ne yapacağız? Dört atar mıyız? Yendiğimiz zaman bunu kızdıracağım. İddiaya girelim mi? Hayatı futbol üzerine kurulmuş. Futbol tanrısına tapıyor. Böyle bir hayat olmaz. Boşa giden bir hayat olur bu kardeşim. Allah bizi kendisinden başka sahte ilahlara tapan kullardan etmesin. Amin. Bizi bu hak yolundan ayırmasın kardeşler. Amin. Amin. Bismillah. Şimdi imamın mektubuna geçiyorum. Bu mektup Hacı Ammek için yazılmıştır. Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'yi övmektedir. İmam burada 12 tarikattan en sonuncusu olan Nakşibendiye tarikatını, yani zikri sessiz yapan tek tarikatı övüyor 27. mektupta. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Onun sevdiği kullarına selam olsun. Merhamet ederek bu dostunuza gönderdiğiniz kıymetli mektup gelerek bizleri sevindirdi. Selamette olunuz. Bu yüksek Nakşibendiye zincirini övmekten başka bir şeyle başınızı ağrıtmak istemiyorum. Nakşibendiye zinciri. Zincir ne demek kardeşler? Bir kul, bir Müslüman. Ben Allah'ın bana emrettiği asgari emirlerden daha fazla yapmak istiyorum deyip de bir tarikata girmek isterse, tarikatın en önemli doğruluk yönü şu. Silsilesi Muhammed Aleyhisselam'a kadar gitmek zorundadır. Bağlı bulunduğu mürşid ile o silsile, o zincir Arapçada silsile zincir demektir. Zincir Muhammed Aleyhisselam'a kadar gitmek zorundadır. Arada bir kopukluk olduğu zaman zincir Muhammed Aleyhisselam'a gitmezse o tarikat batıl bir tarikat olur. Artık mürşidi mehdilik mi iddia ediyor, peygamberlik mi iddia ediyor, yeni bir rasullük mi iddia ediyor, sapmış, bozulmuştur. O tarikat değildir, Timurtaş Hoca'nın deyimiyle Allah yoluna kurulmuş bir barikattır. Engellemeye çalışıyor. Senin Allah'a gitmeni engellemeye çalışıyor. İmam burada bu zinciri methediyor, bu Nakşibendiye tarikat zincirini anlatıyor. Yavrum, bu yüksek zincirin büyükleri buyuruyorlar ki, bizim nispetimiz bütün nispetlerin üstündedir. Buradaki nispet dedikleri şey huzur ve agahlıktır. Şimdi bu Nakşibendiye tarikatındaki veliler diyor ki, bütün nispetler yani 11 tarikattaki nispetler huzur ve agahlık, Allah yolunda bulunurken, Allah'a ibadet yaparken bir huzur hali. Huzur hali. Bunu şimdi bir misalle yakınlaştıracağım. Bazen namaz kıldığınızda, özellikle Ramazan'da bu çok olur, ya da kandil gecelerinde, özel gecelerde namaz kıldığınızda o namazlar diğer namazlardan biraz daha farklı olur. Öyle bir lezzet alırsınız ki namazı bırakmak istemezsiniz. O namazı devamlı bir halde kılmak istersiniz. Peşinden 2 rekat daha, 4 rekat daha, 4 rekat daha. Devamlı nafile kılmak istersiniz. Bu hal bazen olur. İşte buna nispet denir, huzur hali. Nakşibendiye tarikatında bulunanlar bu huzur halini diğer tarikatlara göre daha fazla yaşarlar buyuruyor imam. Bunun bir misalini yakınlaştıracağım size. Mekke'ye ya da Medine'ye gidenler bu huzur halini yaşarlar. En çok yaşadığım yeri size söyleyeyim, huzur halini. Medine, Ravza-i Mutahhara'da Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde zikrettiği evim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Her kim bu bahçe içinde namaz kılarken vallahi cennette namaz kıldım diye yemin ederse o kişi yalan söylememiştir. Cennet bahçesi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi burada çok defa namaz kılmak nasip oldu. Kardeşler, Kabe'de de ben çok namaz kıldım. Ama sizi temin ediyorum, gittiğiniz zaman siz de şahit olacaksınız inşallah. Orada kıldığınız namazlar, yani o cennet bahçesinde kıldığınız namazlar, nefsin aradan çıktığı namazlar. Nefisle bağlantınız tamamen kopuyor. Ve o namaz artık bir görev, bir yakınlaşma aracı olmaktan çıkıyor, bir lezzet, bir tatlı yeme haline geliyor. Tatlı yeme. Tatlı yemek bir görev değildir. Bir lezzettir, bir keyiftir. O namazı orada kılarken yarım saat, bir saat civarı durdum. Devamlı surette nafile namaz kıldım. Yani orada aldığım lezzeti hiçbir yerde ve hiçbir namazda almadım. Efendimin yanında. Çok başkaydı. Buna huzur hali denir. Tarikatların vazifesi nedir? Tarikatların vazifesi şudur. Orada bulunan geçici hali, bu gibi ulaşmak istediğin o güzel hali uzun uzadıya sende tutmaya çalışmak. Hali makama çevirmek. Nerede namaz kılarsan kıl, o hal üzere zevk içinde namaz kılmaya çalışmak. Nakşibendiye tarikatı ya da diğer tarikatlar amaçları, gayeleri budur kardeşim. Bunlar hiç gayb olmayan huzura kıymet verirler. Böyle devamlı olan huzura yadi daşt demişlerdir. Bu büyüklerin nispeti yadi daşt olmaktadır. Bu fakirin anladığına göre yadi daşt şöyle açıklanmaktadır. O devamlı huzur haline tarikatta yadi daşt denir. Allah-u Teala'nın isimleri, sıfatları ve şuunu ile itibaratı birlikte olmaksızın, yalnız zat-ı ilahinin zuhur etmesine, yani kalbe, ruha görünmesine tecelli-i zat denir. Bu tecelliye berki denmiş demişlerdir. Tecelli, Allah'ın tecellileri. Allah'ın tecellisinden bahsederken Kur'an'da hangi ayeti görüyoruz biz? Musa Aleyhisselam'la arasında geçen bir konu. Musa Aleyhisselam Allah'ı görmek istiyor. Tecellisini değil, Allah'ın zatını görmek istiyor. Allah'ımız ne buyuruyor? Len terani ya Musa. Sen beni göremezsin. Sen beni göremezsin. Gözler onu kavrayamaz, o gözleri kavrar. Bu da başka bir ayet-i kerimedir. Yani dünya üzerinde, dünya ortamında hiçbir göz onu kavrayamaz, onu göremez. Musa Aleyhisselam ısrar edince Allah Teala ne yapar? Görünmez. Sadece bir dağa zatından bir tecelli gönderir. Bir tecelli. Tecelli demek nur demektir. Yakınlaştıracağım bir örnekle. Güneşi göremiyoruz, güneşe bakamıyoruz. 1 Ağustos'ta kafamızı kaldırıp güneşe bakamıyoruz değil mi kardeşler? Neye bakabiliyoruz? Güneşin pencereden giren ışına bakabiliyoruz. İşte güneş değil, güneşin pencereden giren ışığına tecelli denir. Güneşin ışığı, nuru, tecellisi. Biz gözlerimiz Allah'a bakamaz ama tecellisi dünyadayken görülebilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ne buyuruyor? Allah rüyamda 99 kez bana tecelli etti. 99 kez. Ne demek bu? Ondan sonra gelen alimler bunu nasıl açıklıyor? Allah'ın zatını görmek mümkün değildir. Burada imamın bahsettiği tecellisi nurudur. Allah nurunu göstermiş demektir. Yani var olduğuna dair kesin işaretler. Kesin işaretler. Birçok peygamber, birçok Allah dostu rüya aleminde ya da mana aleminde, yakaza aleminde cennetin ve cehennemin varlığına da dair kesin işaretler görür. Zaten inanıyordur Allah'ın kitabında, bunlar yazılıyor. Ancak bir de Allah'a yakınlık husule geldiği zaman Allah varlığına dair, yarattığı şeylere dair de kesin işaretleri onların kalbine aksettirir. Mesela Miraç, Miraç'ı konuştuk burada. Ben Allah'ı gördüm diyor Muhammed Aleyhisselam Miraç'ta. Sahabi sorunca radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü Rabbimizi nasıl gördün? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, Rabbimi bir nur olarak gördüm. Nur olarak. Bir şekilden bahsetmiyor, bir yüzden, bir elden koldan bahsetmiyor. Tek bir şey söylüyor. Rabbimi nur olarak gördüm. İşte bu hadis-i şeriften dolayı alimler ihtilafa düşmüşler. Bir kısmı diyor ki zatını görmüştür. Yine alimlerin bir kısmı diyor ki hayır, zatını değil tecellisini görmüştür. Çünkü dünyada zatı görmek mümkün değildir. Ancak zatını gördü diyen alimler şuna dayanarak söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam artık 7 kat semayı da geçtiği için cennete girdi. Cennetül Me'va. Cennetül Me'va'da Allah'ın zatını görüş olacağı için Muhammed Aleyhisselam Cennetül Me'va'da cennet gözleriyle Allah'ın zatını gördü. Dolayısıyla bu konu ihtilaflıdır. Ulemanın bir kısmı gördüğünü söyler, bir kısmı tecellilerini gördüğünü söyler. Doğrusunu Allah bilir. Mahşer günü gittiğimizde Allah bize nasip eder, cennete gidersek dolunayı gördüğümüz gibi şekilsiz ve suretsiz, akılların almayacağı bir nispette Rabbimizi göreceğiz inşallah. İlâ rabbihâ nâzirah. O gün bazı yüzler Allah'a bakar. Bazı yüzler. Olmak istemez misin? O bazı yüzlerden olmak istemez misin Müslüman? Ama senin gayen hep başka. Hep başka şeylerin peşindesin. İmam devam ediyor. Yani şuun ve itibarat perdelerinin aradan kalkması, zatın görünmesi şimşek çakar gibi bir an sürer. Sonra bu perdeler hemen araya girerek örtülür. Böyle olunca gaybsız, devamlı huzur düşünülemez. Bir an huzur, ondan sonra devamlı yokluktur. Bakın, iki yansımadan bahsedelim. Bir, güneşin ışığının yansıması. Saatler boyunca güneşin ışığı pencereden içeriye yansır ve içerisi devamlı aydınlıktır. İkinci yansıma, geceliğin, şimşeğin, çakmanın yansıması. Bir anda etrafı parlatır, gün ışığı gibi, ama sonra söner gider. İmamın anlattığı şey nedir? Bizim Nakşibendi yolundaki amacımız, Allah'a yapılan ibadetleri arttırarak bu parlamayı, bu nuru, bu tecelliyi bir şimşek gibi değil, bir güneşin ışığı gibi almaktır. Devamlı surette huzur, devamlı surette agahlık. Devamlı surette Allah'ı bir an bile unutmama. Bu büyükler rahmetullahi aleyhi mecmain böyle olan nispete kıymet vermemiştir. Bir anlık bir şimşek çakması gibi nispete kıymet vermiyorlar. Halbuki başka silsilelerin, tarikatların büyükleri öyle olan tecelli nihayete kavuşanlara nasip olur dediler. Diğer tarikatların büyükleri diyorlar ki, şimşek çakması gibi bir tecelli geldi mi, o en son basamağa gelenlere gelir. Demek ki erdin. Nakşibendi yolunda ise buna itimat etmiyorlar. Hürmet etmiyorlar. Hayır, devamlı surette tecelli olması lazım diyorlar. Subhanallah. Bu huzur devamlı olursa, hiç örtünmezse, isimlerin ve sıfatların şuununun ve itibaratın perdeleri araya karışmadan tecelli ederse, gaybsız, perdesiz huzur olur. Yadidaşt olur. İşte bu büyüklerin nispeti olan yadidaştı başkalarının nispetleriyle karşılaştırmalıdır. Nakşibendi büyüklerinin nispetini başkalarının nispetiyle karşılaştırmak lazım. Sırf amaçlarından, gayelerinden aradaki kalite farkını çok iyi anlayabilirsiniz. Böylece hepsinin üstünde olduğunu anlamalıdır. Çok kimse böyle bir huzurun varlığına inanmaz. Şimdi diğer tarikatlardan bazı şeyhim diyenlere bu devamlı huzur halinden bahsettiği zaman derler ki mümkün değil. O huzur hali şimşek gibidir, geçer ve gider derler. Neden böyle söylüyor? Çünkü kendisi o makama erişememiş. Erişenleri de anlayamıyor ve inanmıyor. Olmaz öyle şey diyor. Ya var yapan var. Başına gelen var. Arabi beyt tercümesi. Nimete kavuşanlara afiyet olsun. Zavallı aşık birkaç damla ile doysun. Nakşibendi büyüklerinden bahsederken diyor ki imam, onlar nimete kavuşanlardır. Bu aşık da birkaç damla ile doysun artık diyor. Tevazu yapıyor. Mektup devam ediyor. Bu yüksek nispet öyle garip oldu ki, hatta bu büyük kıymetli zincire bağlanmış bulunanlara da söylense, çoğunun inanmayacağı umulur. Şimdi bu büyüklerin yolunda bulunanlara göre nispet demek, Allah-u Teala'nın huzuru ve anlaşılamayacak bir şuhududur ve cihetsiz olarak ona teveccüh etmektir. Artık kul nispeti ilerlediği zaman, Allah'a yakınlığı ilerlediği zaman en önemli işareti nedir bunda? Allah'ı bir an bile unutmuyor. Bak, karşılaştığı her meselede Allah hatırından çıkmıyor. Rabbim beni görüyor, Rabbim beni görüyor. Bütün gün boyunca elinizdeki tesbihle şunu çektiğinizi düşünün. Allah görüyor, Allah görüyor, Allah görüyor. Böyle bir zikir var mı İslamiyet'te? Yok. Böyle bir tesbih yok. Ama sen bütün gün boyunca bu tesbihi yapsan ve ticarete gitsen, dünya hayatı içinde çalışmana, koşturmana, seyahatlerine devam etsen, bu zikri yapmayı unutursun. Allah'ın seni devamlı gördüğünü yine unutursun. Yakın bir örnek vereceğim. Benim manzaram mezarlıktır. Hoz mezarlığı. Bizim Arnavut mahalleleri mezarlığa karşıdır. Her sabah kalktığımızda mezarlıklar karşımızda. Ama mahallemizdeki gençlerin büyük çoğunluğu namaz kılmıyor. Cumadan cumaya namaza gidiyor. Bak her sabah kalktığında mezarlığı görüyor. Fakat gördüğü o mezarlık onda bir yakınlık husule getirmiyor. Onda bir agahlık husule getirmiyor. Onda bir uyanış husule getirmiyor. Hala gaflette. Nasıl koştururum, nasıl zengin olurum, nasıl araba alırım hesabında. Hala namaza başlamıyor. Gördün mü? Şu halde elhamdülillah mana yakınlaştıkça, kurbiyet arttıkça ne oluyor? Allah'ı unutmak azalıyor. Yukarıda olmak hayale gelirse de cihetsizdir ve görünüşte devamlıdır. Bu nispet yalnız cezbe makamında hasıl olur. Böyle nispetin başka tarikatlardaki nispetlerden yüksek bir tarafı yoktur. Halbuki yukarıda bildirdiğimiz yadidaşt, cezbe tamamlandıktan ve sülük makamları sona erdikten sonra hasıl olur. Bunun derecesinin yüksekliğini bilmeyen kimse yoktur. Eğer gizli kalmışsa elde edilememesindendir. Bir kimse haset ederek inanmazsa ve aşağı bir kimse kendi kusurundan dolayı inat ederse ona bir diyeceğimiz yoktur. Bu gibi makamları, mertebeleri biz burada anlatıyoruz. Herhangi bir Müslüman bunlara inanmazsa, haset ederek, çekememezlik yaparak bunları reddederse ona diyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Sen bildiğin yolda devam et deriz. Ama biz bunları yaşamaya devam ederiz. Farisi Beyt tercümesi, bir cahil bu büyüklere dil uzatırsa, cevap vermeye değmez dersem iyi olur. Hep aslanlar bu zincire bağlanmışlardır. Kurnaz tilki bu zinciri nasıl koparır? Nakşibendiye silsilesinde hep aslanlar vardır diyor. Arada bazı kurnazlar vardır. Ben de birkaç ay bu tarikatlara geleyim de ben de evliya olayım, ereyim derler. Şeyhim derdi ki 40 senede erene erken erdi derler. Bak 40 sene ömür demektir kardeşler. Tarikatta bu yolda 40 senede Allah'a erene, yani yadidaşta Allah beni devamlı görüyor. Ermek budur. Allah beni devamlı görüyor. Allah beni devamlı işitiyor. Gafletten kurtuldum demektir. Bu makama bir adam 40 senede erer, buna da erken erdin derler. Ama tilki, şimdi Beyt'te tilkiyi anlatmış ya, tilki diyor ki ben de bir 2-3 sene takılayım bu dervişlerin yanında. 2-3 sene sonra erdim derim, bir tarikat halkası kurarım, ben de kedicikler gibi kandıracak insanlar bulurum. İnşallah maşallah derken malı götürürüm. diyor, tilkiler bu zinciri kopartamaz. Bu zincirin başında aslanlar vardır. Şeriattan kıl kadar ayrılan tilkidir, çakaldır. Ondan aslan olmaz. Bir adamın hak yolda olup olmadığını şeriata olan samimiyetinden bakacaksın. Allah'ın kurallarına, Kur'an ve sünnete ne kadar itibar ediyor? Kadın eli tutuyor mu? Mürşit olduğunu söylüyor ama kadına elini öptürüyor. Sahte mürşittir. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam hayatında bunu hiç yapmadı. Halifelerimiz yapmadı. Sen nasıl oluyorsun da onların makamından öteye geçebiliyorsun? İmam mektubu bitiriyor. Evveliniz ve sonunuz selamette olsun. Amin ya mu'in. Kardeşler, bir haber okuyacağım. Hem kapatacağım. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. Şehit cenazelerinde Chopin değil, Itri'nin tekbiri çalınsın. Görmez Hoca genel itibarla ehli sünnettir. Bazı görüşlerde bizden kaymış gibi görünse de temeli ehli sünnettir. Bazı görüşlerini hiçbir ehli sünnet olan Müslüman kabul etmez. Mesela fiten hadislerinin sorunlu olduğunu söylemesi. En sahih kaynaklarda Buhari Müslim'de geçse bile kıyametle alakalı olan hadislerin sorunlu olduğu gibi bir tabir kullandı. Bu çok ciddi sıkıntıdır. Hadislerin en sahih kaynaklarda geçse bile hadislerin Kur'an'a arz edilmesi lazım. Kesinlikle ehli sünnet dışı bir görüştür. Resulullah Aleyhisselam Kur'an'a uymayan hadis söyler mi? Allah'ın peygamberi Kur'an'ın dışında bir buyruk ortaya koyabilir mi? İn huve illa vahyun yuha ayetini nereye koydunuz siz? O kendi hevasından bir şey söylemez. Ne yaptınız bu ayetleri? Bu gibi durumlarda sıkıntısı var ama genel itibarla ehli sünnet bir hoca. İnşallah Allah hidayet ve izan verir de eski akideye, 14 asırlık İslam'a geri döner bu konularda. Şimdi çok güzel bir tabirde bulunmuş Mehmet Görmez Hoca. Bunu nakletmek zorundayım. Günümüzde çok önemli bir mesele bu. Şehit cenazelerinde Chopin değil, Itri'nin tekbiri çalınsın. Diyanet Başkanı Mehmet Görmez, 1932'den bu yana protokol cenazelerinde resmi marş olarak çalınan Frederick Chopin'in cenaze marşına karşı Itri'nin tekbirinin çalınmasını teklif etti. Sosyal medyada bir şey çıktı, bir video çıktı. 2 dakikalık bir video. Özel harekattan polis kardeşlerimizin bir arkadaşı çatışmada şehit düşüyor. Arkadaşı helikopterle getiriyorlar, tabutun içine koyuyorlar, askerler de ön tarafta marş, uygun adım marşla gidiyor. Arka taraftan da bir tanesi de borazan çalıyor. Dıt dıt dıt dıt. Var ya Amerikan filmlerindeki o borazanlar. Bu şeymiş, Chopin'in ölüm marşıymış. Bir gavurun, gayrimüslimin ölüm marşı. Askerler de oradaki polis arkadaşlarını bir görüyorlar polisler. Bu ne diyorlar ya? Hemen koşa koşa o uygun adım atan askerlerden davranıyorlar. Arkadaşlarını, dava arkadaşlarını kendi omuzlarına alıyorlar. Adamı susturuyorlar ve başlıyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Itri'nin bestesidir bu. Tekbiri birleştirmiş ve bir beste haline getirmiştir. Kurbanı keserken de biz bu tekbiri söyleriz. Cenaze defnettikten sonra da bu tekbiri söyleriz. Cenazeyi götürürken tekbir okumak uygun değildir, mekruhtur. Ama arkadaşları olayı gördüğü için gavur adeti yapılacağına, mekruh bile olsa hiç uygun olmayan bir şeyi gavur adetini yapmaktan daha evladır diyerek ehven-i şerren yaptılar. Ve tekbir getirmeye başlıyorlar. Görmez Hoca da muhtemel bunu görmüş olacak ki konuyu dile getiriyor. Hakkari Yüksekova'da geçen hafta şehit olan özel harekat polisi Mustafa Sezgin'in naaşı uçağa konulurken Allah bu kardeşimize Efendimiz Aleyhisselam'a komşuluğu nasip etsin. Amin. Vatan için çalıştı bu. Vatan için koşturdu ve canını verdi. Kardeşler son 1,5-2 yıl oldu. Terör örgütlerine açıktan savaş ilan edildi. Öldürülen net rakam bu akşam seyrettim. 13 bin. 13 bin İslam düşmanı, vatan düşmanı, kafir, gavuru cehenneme gönderdik. Allah'ıma hamdolsun. Bitmedi bu başlangıç. Kökünü kazıyacağız. Allah'ın izniyle bu kitapsızların tamamının kökünü kazıyacağız. Bu topraklarda İslam'ı yok edip bizi ateşe tapmaya sevk etmek isteyen ya da bizi üç tanrıcılığa, teslise sevk etmek isteyen ne kadar gavur kafir tohumu varsa bunların tamamını kinlerine boğacağız ve toprağın altına gömeceğiz. Çok toprak istediler bizden, bir karış alttan istedikleri kadar vereceğiz. İstedikleri kadar vereceğiz. Cehennemin dibine göndermeyi Allah bizim ellerimize nasip etsin. Amin. Amin, amin. Bugüne kadar Rabbimiz bize yardım etti. Bu 13 bin rakamına karşı verdiğimiz şehit sayısı çok düşük. Tekniğimiz çok ilerledi. Ümmet de ülkemizdeki insanların İslam'a olan yakınlığı gittikçe arttığı için Allah'ın yardımı da gelmeye başladı. Onun yardımı geldiği zaman başarı kaçınılmazdır. Bakın, kaç yıldan beri savaşıyoruz biz bu kitapsız şerefsizlerle? 35-40 sene. 35-40 senede verdiğimiz öldürme rakamı 13 bin değil. 13 bin değil. 1,5 yılda 13 bin kefereyi cehenneme posladık. Bu Allah'ın yardımıdır kardeşler. Neyle oluyor? Birilerinin ellerini kullanır Allah. Bir kafir kavme azap vermek istediği zaman birilerinin ellerini kullanır. Bugün de bu Müslüman kardeşimizin elini kullanmış ve en büyük mertebeyi onu nasip etmiş. Şehit olmuş. Allah'ım sen bize nasip et. Amin. Amin ya mu'in. Sezgin'in silah arkadaşları çalınan cenaze marşına tepki göstermiş ve hep bir ağızdan tekbir getirerek bandoyu susturmuştu. Tekbirler getirince bandoyu çalanlar utanıyor, tak susuyorlar. Ardından Türkiye Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar, 32'den bu yana protokol cenazelerinde resmi marş olarak çalınan Frederick Chopin'in Opus 35.2 numaralı si bemol minor istemediklerini belirterek biz bunu si bemol mi bemol biz bunu istemiyoruz kardeşim. İstemiyoruz ya. Biz Müslümanca gömülmek istiyoruz. Adam bunu söylüyor. Sübhanallah. Yıla dikkat edin, 1932. Son kazıklardan bir tanesi bu. O yıllarda ezanın kapatılması, Kur'an kurslarının kapatılması, Kur'an öğretenin terör örgütüne üye olmaktan suçlanması, o yılları hatırlarsınız. Solcuların başta olduğu yıllar. Yabancının ölüm marşı şehitlerimize yakışmıyor. Bak, Gaziler Vakfı Başkanı konuşmuş. Şehitlerimizi milletimizin tekbir sesleriyle beslenen Itri'nin tekbir eseriyle uğurlamak için kampanya başlattık demişti. Allah senden razı olsun abicim. Allah senden razı olsun. Önceki akşam bir televizyon programına konu kendisine sorulan Diyanet Başkanı Mehmet Görmez de tartışmaya katıldı ve şunları söyledi. Cenazede marş olmaz. Allah razı olsun Görmez abi. Son zamanlarda bize en sıkça sorulan sorulardan bir tanesi bu. Şikayet sadedinde mektuplar, mesajlar var. Belki önce sadece resmi devlet erkanının vefatında yapılırdı ama son aylarda şehit cenazeleri de çoğalınca milletimiz bunu çok daha fazla fark etti. Hem bir ilim adamı, hem bir vatandaş, hem Diyanet İşleri Başkanı olarak konu üzerinde düşündüğümüzde cami, şehit, tekbir, Kur'an'ın arasına bu yüzyılın başında Polonyalı bir müzisyenin cenaze marşı adını verdiği bir müziğin girmesi doğru değildir. Yani bu ne kadar zorunluluk arz ediyor bilemiyorum. Ama bunun üzerinde ben bilhassa yetkililerin durmasının çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Aillere sorulsun. Güvenlik görevlilerimizden bazılarının bana bizzat söyledikleri yazdıkları var. Ben ölürsem hocam lütfen bu çalınmasın diyorlar. Belki ailelere sorulması lazım. Sorulduğunda da ben hiç kimsenin buna razı olacağını düşünmüyorum zaten. Böyle bir icbar da söz konusu olmamalı. Mecburiyet de yok. Kimse kimseyi zorlamayacak. Ama çocuğu şehit olmuş olan bir baba kesinlikle o borazanı istemez. Kesinlikle. Hepsi tekbir ister. Bizim kendimize ait değerlerimiz var, kültürümüz var. Itri'nin tekbiri var ki muhteşem bir besteler. Cenazenin İslam geleneğinde bir adabı vardır. Hele şehit cenazeleri hem hüzünle hem vakarla uğurlanıyor. O esnada herkes dualarını yapıyor. Hafızlar Kur'an-ı Kerim okuyor. Onların arasında ülkemize, kültürümüze, geleneğimize yabancı böyle bir unsurun şehit cenazesiyle buluşması doğru değil. Daha önce kültür bakanlarımızdan birisi zannediyorum Ertuğrul Günay Bey, Konya'da veya Antalya'da bir şehit cenazesinde isyan edip bandoyu susturmuştu. Chopin bile istemedi. Dolayısıyla ben özellikle son aylarda bu konuda milletimizin rahatsızlığının arttığını, doğrudan bana müracaatları olduğunu ifade edeyim. Yetkililerin en azından şehit ailelerimizin bu isteğini dikkate alacağından da şüphe duymuyorum. Hatta rivayet var ki marşın bestekarı da kendi cenazesinde bunun değil bir başka eserin çalınmasını vasiyet etmiştir. Başka bir ünlü müzisyenin eserinin çalınmasını istiyor kendi cenazesinde. Ama yapmıyorlar. Yine kendi marşını çalıyorlar. Bu Chopin'in cenazesinde kendi ölüm marşını çalıyorlar. Faydası var mı ahirete, toprağın altına? Hiçbir faydası yok. Ama Müslümanlara, gelen Müslümanlara bir tekbir fazla söyletsen sen vesile olmuş olacaksın. Cenaze namazının bir özelliği nedir? Toplanan kişi adedinin kıldığı namazın sevabının bir misli kime gider? Vesile olan cenazeye gider. Çekilen salavat-ı şerifelerin, okunan tesbihatın, tevhidlerin sevabının bir misli kime gider? Cenazeye gider. Vasiyetindir, ekleyin. Ben öldüğüm zaman mevlid istemiyorum. Çok mübarektir, çok güzeldir Resulullah Aleyhisselam'ı methetmek. Ancak bugün mevlide giden hocaların en önemli önceliği ses yarışması. Birbirlerine karşı ses pozu veriyorlar, ses yarışması atıyorlar. Ben ses yarışmasında bir mevlid istemiyorum. Milletin birbirine hava attığı bir ses yarışması istemiyorum. İstediğim tek bir şey var. 70 bin kelime-i tevhid. Aranızdan kim vefat ederse, vefat etmeden önce akrabalarına 70 bin kelime-i tevhidi vasiyet etsin. Şeyhim bu konuda çok hassastı. Herkes ölen bütün ihvana 70 bin kelime-i tevhid okuttururdu. Hatta derdi ki günahıyla sevabı dengeden olmasa, günahı sevabından fazla gelse, o kişinin ruhuna 70 bin kelime-i tevhid okunursa sevapları günahından fazla gelir. Allah o kulu cehennemden çıkartır. Kabri cehennem çukuru olmaktan çıkar, cennet bahçesine döner. Üstadım tevhidi çok methederdi. Cenazelerinizde tevhid okutturun. 70 bin kelime-i tevhid. Diyanet Başkanı da bu konuyu böylece izah ediyor. İnşallah bundan sonra yetkililerimiz uyanırlar. Son birkaç ayda bu haber 4-5 ay öncesinin haberi. Son birkaç ayda ben o borazanı duymadım elhamdülillah. Belki de kuralı değiştirmişlerdir. Bilmiyorum. Hüsnü zannediyorum. İnşallah böyle olmuştur. Pazar günü, cumartesi ve pazar günü payitaht Bursa'daydım. Osmanlı'nın baş şehirlerinden bir tanesi Bursa'daydım. Sultanlarımızın çok olduğu bir şehir. Veliler şehri, evliyalar şehri Bursa'daydım. Orada çok güzel iki gün geçirdim. Orada bizi ağırlayan kardeşlerime, derviş kardeşlerime, yeni tanıştığım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepsine Allah bin kere razı olsun. Bize yemek ikramları yapan bayan ihvan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Cennet yemekleri yedik. Özellikle Emir Buhari Hazretleri ziyaretim çok çok maneviyat dolu oldu. Çok veliyi ziyaret ettik ama orada çok feyiz vardı. Mübareğe ne zaman gitsem çok duygulanırım. Demek ki duası çok geçen bir zat. Nazarı, nispeti çok kuvvetli olan bir zat. Allah-u Teala rüyamızda görüşmeyi nasip etsin. Amin. Mahşerde görüşmeyi, buluşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Selamünaleyküm.